muslimin muslimat monggo jamaah sholat dan jaranipun pitulikur derajat kangge sangu benjang dinten kiamat supados selamat donyo ngantos akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.

Jepul kang takon wis ketularan.